أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب ذکر فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں, اے مومنوں, ایسی بات اور ایسی حرکت جو ہے وہ نہ کرو جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے باعث ایذا اور تکلیف کا جو ہے وہ سبب بنے. اے ایمان والوں, ایسی بات جو ہے وہ زبان سے نہ نکالو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اذیت جو ہے وہ پہنچائے. ایسی حرکت کا ارتکاب نہ کرو کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے وہ تکلیف اور ایذا کا جو ہے وہ باعث بنے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تکونو کالذین, نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح. آذوا موسیٰ, جنہوں نے اذیت پہنچائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. فبرأہ اللہ مما قالوا, پس بری ثابت کر دیا اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. مما, ان باتوں سے, قالو, کہ جو انہوں نے بنائی تھی, جو انہوں نے کہی تھی. وکان عند اللہ وجیہا, اور تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ہاں وجیہن, بڑے باعزت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والوں, یا ایہا الذین آمنو, اے مومنو, لا تکونو کالذین, نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح. آذوا موسیٰ, جنہوں نے تکلیف پہنچائی, اذیت پہنچائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. فبرأہ اللہ مما قالوا, بس بری ثابت کر دیا اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان باتوں سے جنہوں, قالو, کہ انہوں نے کہا تھا, کہی تھی وہ باتیں. اور تے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ہاں وجیہن, وجیہن ہم پشتوں میں کہتے ہیں مخورستہ, پشتوں کے اندر وجیہ کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ مخوریز. اور مخوریز کے معنی جو ہے وہ کیا؟ آپ اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ وجیہ جو ہے ہم پشتوں کے اندر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا چہرہ دیکھ کر جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ متاثر ہو جائے. کوئی جو ہے دشمن بھی اس کی جو ہے وہ بے عزتی کرنا جو ہے وہ صحیح تصور نہیں کرتا. اس کے چہرے میں جو ہے ایک اثر ہوتا ہے, ایک رعب جو ہے ان کے چہرے کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے کہ دشمن بھی ان کو دیکھ کر جو ہے وہ نیچے دیکھیں گے. اسی طرح جو ہے دشمن لاکھ چاہے کہ ہم ان کو تکلیف پہنچائے مگر پھر بھی وہ ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اس کے یعنی اس کے جو ہے وہ کیا, اس کو ذلیل کوئی نہیں کر سکتا, کوئی بھی اس کی انسلٹ جو ہے وہ بے عزتی سامنے نہیں کر سکتا. تو اس کو ہم پشتوں کے اندر کہتے ہیں مخوریز. آپ کے اردو میں ایسی کوئی لفظ نظر نہیں آ رہی کہ جہاں پر جو ہے ہم وجیہ کے جو ہے وہ معنی کر دیں, مگر وجیہ کے معنی یہی آپ کر سکتے ہیں کہ بڑے جو ہے باعزت تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح آزو جنہوں نے تکلیف پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو. فبرأہ اللہ, پس پاک ثابت کر دیا اللہ نے, بری ثابت کر دیا یعنی پاک ثابت کر دیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں سے, قالو جو انہوں نے بنائی تھی, انہوں نے کہی تھی. کس طرح انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو, اس سے کون مراد ہے؟ اس کے اندر علماء کرام کے جو ہے کچھ اقوال یہاں پر موجود ہے. یہاں تو مراد اس سے جو ہے وہ قارون ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ قارون اور ان کی جو ہم خیال ہم نوالو تھے. انہوں نے جو ہے ایک بچلن عورت کو جو ہے وہ پیسے دیے تھے, جس طرح میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیل کی تھی سورۃ القصص میں کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جو ہے وہ زکات کا مطالبہ کر دیا تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کہا کہ ان مال دولت کو میں نے اپنے تجربے اور محنت سے کمایا ہے تو اس میں اللہ کا حصہ کہاں سے آیا؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے زکات کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کو بند کرنے کے لیے, آپ پہ الزام تراشنے کے لیے جو ہے ایک بچلن عورت کو پیسے دیے کہ بڑے مجمع میں جو ہے آپ ان پہ جو ہے وہ اعتراض کیجئے, جس طرح میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تفسیر کی تھی سورہ قصص میں. دوسرا قول جو ہے علماء کرام یہاں پر یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اس اذیت سے جو ہے وہ مراد کیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے قوم کو جہاد کے کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ اور اسی طرح امالکہ کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی لڑنی ہے, چلو, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ جائیے. تو انہوں نے کہا ان فیہا قوما جبارین, ان میں جو ہے بڑے سرکش لوگ جو ہے اور بڑے جو ہے وہ جنگجور بہادر ہے, ہم ان کے سامنے کے لیے جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتے. فَإِن يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, اگر وہ نکل پڑے تو ہم جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ ہم داخل ہونے والے میں سے ہوں گے. تو اللہ نے جو ہے وہ کیا آخر میں ان لوگوں نے کیا کہا, فذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون, آپ جائیے اور آپ کا پروردگار جو ہے وہ جائیے, دونوں کافروں سے جو ہے وہ برسر پیکار ہو جائیے, ہم تو آپ کا یہاں پر تماشا کریں گے. تو اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا, یہ وہ تکلیف تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے پہنچائی تھی. اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا, اللہ نے جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا. پہلے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پہ موت آئی اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ موت آئی. تیسری توجیہ یہاں پر علماء کرام تفسیر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل یعنی یہود کی جو ہے وہ عادت بڑی خراب تھی, وہ بڑے بے حیا اور بے شرم قسم کے لوگ تھے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا اکٹھے جو ہے وہ نہایا کرتے تھے, یعنی کیا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھے نہایا کرتے تھے اور نہانے کے لیے جو ہے کوئی لنگ وغیرہ اسی طرح جو ہے کوئی اپنے سطر کو جو ہے وہ پوشیدہ بھی نہیں کرتے تھے, بلکہ اسی طرح جو ہے بغیر کپڑوں کے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے تماشا بھی نہیں کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نہاتے بھی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ جو ہے وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ان بری اسرائیل یعنی یہود سے جو ہے ایک طرف جو ہے وہ نہاتے تھے اور اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو جو ہے خوب یعنی اپنی سترپوشی کر کے جو ہے وہ نہایا کرتے تھے. اور طریقہ بھی یہ ہے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہی ذکر فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے ایسی جگہ جو ہے وہ نہاتا ہے, علماء کرام بھی فرماتے ہیں اور فقہا کہ جہاں پر جو ہے پردے کا کوئی معقول بندوبست نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے کیا کرے, اپنی ستر عورت کو جو ہے وہ چھپائے. مرد کے لیے جو ہے وہ ستر عورت کیا ہے, ناف سے لے کر گھٹنوں تک, ناف سے لے کر جو ہے وہ گھٹنوں تک جو ہے اس جگہ کو جو ہے وہ مرد ضرور بضرور جو ہے وہ چھپائے گا. یہ کیا ہے, ستر عورت کا چھپانا جو ہے یہ فرض ہے, اس کو جو ہے کسی حالت میں جو ہے وہ کھلا نہیں رکھے گا. اور اگر ایک جگہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ مکمل طور سے جو ہے وہ باپردہ ہے, مکمل طور سے جو ہے وہ محفوظ ہے اور اس کا چھت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے یعنی ڈھکا ہوا ہے, تو اسی حالت میں جو ہے اگر یہ بغیر کپڑوں کے جو ہے وہاں پر نہائے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے. جس طرح ہمارے گھروں کے اندر جو باتھ روم وغیرہ ہوتے ہیں تو اسی طرح ہوتے ہیں, تو اس میں بغیر کپڑوں کے نہانا ٹھیک ہے, مگر جب ایسی حالت ہے کہ جہاں پر پردے کا کوئی معقول بندوبست نہیں ہے, لوگ جو ہے وہاں پر آتے جاتے, جیسے سوئمنگ پول ہے یا اس کے علاوہ جو ہے وہ دریا ہے یا چشمہ ہے جہاں پر لوگ نہاتے ہیں, تو وہاں پر نہانے کے وقت جو ہے اپنے ستر عورت کو چھپانا جو ہے یہ کیا ہے, فرض ہے, لازم ہے کہ اپنے ستر عورت کو جو ہے وہ چھپائے. تو موسیٰ علیہ السلام عام لوگوں سے, عام یہودیوں سے, بنی اسرائیل سے ایک طرف جو ہے وہ نہاتے تھے اور یہ بغیر کپڑوں کے نہاتے تھے ایک ساتھ, اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے ستر عورت کو چھپا کر جو ہے ان سے ایک طرف جو ہے وہ نہایا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے جو ہے وہ اتار کر جو ہے ایک پتھر پہ جو ہے وہ رکھے تھے, کیڑا لگا اپنے پتھر پہ جو ہے اپنے کپڑے جو ہے وہ رکھے تھے, اور ساتھ ہی جو ہے اس کی لاٹھی بھی پڑی تھی. بنی اسرائیل یہودیوں نے جو ہے یہ پروپیگنڈا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ جو نہاتے نہیں ہے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ نہاتے ہمارے ساتھ نہیں ہے ایک ساتھ کہ وہ نامرد ہے. وہ کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نامرد ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شادی نہیں کر رہے, 50 سال جو ہے وہ اسی طرح جو ہے انہوں نے گزار دیے اور ابھی تک جو ہے انہوں نے شادی نہیں کی. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, تو موسیٰ علیہ السلام کو فرصت شادی کی کب ملی تھی, 40 سال تو مسلسل جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے ساتھ مد مقابل رہے, اور جب دشمن کا اللہ نے صفایا کر دیا تو پھر بنی اسرائیل نے ان کو کتنا ستایا, قرآن کے سامنے پڑی. تو موسیٰ علیہ السلام کو تو فرصت نہیں ملی تھی. تو ایک دن جو ہے وہ اس طرح ہوا, بخاری کی یہ روایت ہے, ایک دن اس طرح ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نہانے سے جو ہے وہ فارغ ہوئے اور دوسری طرف جو ہے وہ بنی اسرائیل یہودی جو ہے وہ نہا رہے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے جس پتھر پہ آپ نے اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ رکھا تھا, جیسے آپ جو ہے وہ دریا سے باہر آئے, چشمے سے آپ باہر آئے, تو وہ پتھر اللہ کے حکم سے چل پڑا. جب پتھر اللہ کے حکم سے جو ہے وہ چل پڑا تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تو وہاں پر پڑی تھی, موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو اٹھا کر جو ہے وہ دوڑ پڑے, پتھر کے پیچھے جو ہے وہ دوڑ پڑے, ان کے اوپر کے کپڑے پڑے تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے لنگ جو ہے وہ کیا کر دی تھی اپنے ستر عورت, آپ لنگ کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں اس کو, لنگ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ باندھی تھی, کیونکہ حدیث کے اندر لفظ عریان آیا ہے, حدیث کے اندر لفظ کیا آیا ہے, عریانن. تو کچھ لوگوں کو یہاں پر غلط فہمی ہو چکی ہے روایت کو سمجھنے سے قاصر ہے, وہ کہتے ہیں کہ عریانن کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, بغیر کپڑوں کے, عریانن کے جو ہے وہ کیا ہے, عریانن کے معنی بغیر کپڑوں کے. ہاں کبھی کبھی عریانن کے معنی تو بغیر کپڑوں کے ٹھیک ہے, مگر عام طور سے جب ایک آدمی اپنے کپڑوں کو اتار کر لنگ کے اندر جو ہے وہ ملبوس ہے یا اسی طرح جو ہے صرف اپنے شلوار کے اندر جو ہے وہ کیا اس نے شلوار پہنی ہے, تو وہ پھر بھی جو ہے وہ کہتا ہے جب گھر سے جو ہے وہ باہر نکلتا ہے یا جو ہے اپنے کمرے سے باہر آتا ہے تو گھر کے اندر لوگ اس کو کیا دے, کپڑے خواہ چو کرو, کپڑے تو پہن لو, تو کیا وہ ننگا تو نہیں ہوتا, مگر پھر بھی جو ہے ان کو کہتے ہیں کیا کہ تم کپڑے تو پہن لو. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ستر عورت کو جو ہے وہ چھپائی تھی, یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل جو ہے وہ کیا ننگے ہو کر جو ہے وہ نہاتے تھے. حدیث میں ہے بخاری کے اندر ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ 18 سال جب موسیٰ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بیماری میں گزاری, تو ایک دن جو ہے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں جو ہے وہ زمین پہ مارو, وہاں سے جو ہے وہ چشمہ پھوٹ پڑا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مارنے سے, اور اس کے اندر جو ہے موسیٰ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس میں سے پی بھی لو اور اس میں سے جو ہے کیا کرو اس میں غسل بھی کرو. تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر جو ہے وہ نہا رہے تھے, اسی اثنا جو ہے اللہ نے ان پہ جو ہے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی. جب سونے کی ٹڈیوں کی جو ہے وہ بارش اللہ رب العزت نے برسائی, تو حدیث میں ابتدائی الفاظ کیا ہے کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نہا رہتے کان یختسل عریانن, وہاں پر بھی لفظ کیا ہے ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عریان جو ہے وہ کیا کر رہے تھے, نہا رہے تھے. مگر حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب سونے کی ٹڈیوں کی بارش اللہ نے جو ہے اس پہ کر دی تو وہ ٹڈیوں کو جو ہے اپنے کپڑے کے اندر جو ہے وہ سمیٹ رہے تھے, اپنے کپڑوں کے اندر جو ہے وہ ڈال رہے تھے. تو کیا ثابت ہو گئی حدیث کے اندر عریان کی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بالکل بغیر کپڑوں, تو جب بغیر کپڑوں کے ہو تو وہ ٹڈیوں کو کہاں چھپا رہا تھا, تو مراد اس سے یہ ہے کہ اس نے لنگ جو ہے وہ پہنی تھی, اس کے اندر جو ہے وہ کیا کر رہے تھے, اس کے اندر اس ٹڈیوں کو وہ ڈال رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا او ایوب کیا بس نہیں ہے, کیا تم غنی نہیں ہو چکے ہو؟ اس نے کہا اے اللہ غنی تو ہوں مگر آپ کی نعمتوں سے بے پرواہی اچھی نہیں ہے, کیا آپ دے رہے ہیں اور میں جو ہے ان کو نہ لوں, تو یہ تو آپ کی نعمت کی کیا ہے, آپ کی نعمت کی ناشکری ہے. اسی طرح جو ہے ایک روایت حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو موبیلا بیٹھے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کسی کام سے جو ہے کچھ دنوں کے لیے باہر گئے تھے, تو واپسی پہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لائے تو دروازے پہ جو ہے وہ دستک دی, تو گھر والوں کی جو ہے وہ دستک لوگ پہچانتے ہیں کہ کس کی جو ہے وہ دستک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے جب اپنے منہ بولا بیٹا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے لاڈلے شہید محبوب تھے, جب اس کی دستک کو جو ہے وہ سن لیا تو فوراً جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. تو حدیث میں لفظ وہاں پر بھی ہے عریانن, وہاں پر لفظ کیا ہے حدیث کے اندر عریانن, اس حدیث کے اندر لفظ کیا ہے عریانن. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کپڑوں کے جو ہے وہ چل پڑے دروازہ کھولنے کے لیے؟ مانی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ لنگ پہنی ہوئی تھی, ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیض جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ پہنی تھی, تو بغیر قمیض پہنے جو ہے ان سے انتظار نہ ہو سکا اور فوراً جو ہے وہ دروازے کی طرف گئے اور ان کے ساتھ معانقہ کر دیا. تو وہاں پر بھی لفظ کیا ہے عریانن, اس روایت کے اندر بھی ہے. تو عریان کی یہ معنی کہ بغیر کپڑوں کے, عریان کی معنی کیا ہے کہ ستر عورت جو ہے وہ چھپی ہو مگر اس نے جو ہے وہ قمیص نہیں پہنی ہے, تو اس پر بھی عریان کا اطلاق ہوتا ہے. تو کسی کو اس روایت سے جو ہے یہ ترجمہ کرنے والے اکثر اوقات جو ہے لفظ عریان کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ننگے ہو کر نہا رہے تھے, حالانکہ یہ کیا ہے, یہ تو شریعت کے خلاف ہے, کیونکہ ایسی جگہ جہاں پر جو ہے پردے کا کوئی معقول بندوبست نہیں ہے وہاں پر تم بغیر کپڑوں کے نہیں نہا سکتے, مکمل طور سے جو ہے وہ کیا ننگے ہو کر آپ وہاں پر نہا نہیں سکتے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جیسے پتھر جو ہے اس کے اوپر کپڑے, موسیٰ علیہ السلام باہر آئے پتھر اللہ کے حکم سے چل پڑا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے جو ہے وہ لاٹھی اٹھا کے جو ہے وہ بھاگ رہے اور پتھر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ جا رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام تیزی سے جو ہے وہ بھاگ رہے, چابک کی طرح جو ہے وہ بھاگ گئے. بنی اسرائیل یہودی دیکھ کر جو ہے وہ حیران ہو گئے کہ ہم تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نامرد سمجھ رہے ہیں مگر ان کی دوڑ اور ان کی جو بھاگ ہے جس انداز سے جو ہے اس نے دوڑا, تو یہ نامردوں کا دوڑنا تو نہیں ہے بلکہ یہ تو کیا ہے, یہ تو مردوں کا دوڑنا ہے. کیونکہ جو نامرد ہوتے ہیں تو ان کے دوڑنے کو آپ نے دیکھا ہوگا, وہ کس طرح جو ہے وہ دوڑتے ہیں آپ نے دیکھا ہے, جو خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کے دوڑنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, جال ڈولے بکی کی. اور اس کے مقابلے جو مرد بھاگتا ہے اور جوان بھاگتا ہے سیدھے ہو کے جو ہے بھاگے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام و السلام کے دوڑ کو ان لوگوں نے ملاحظہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نامرد, اللہ نے جو ہے ان کو پریکٹیکل دکھا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نامرد نہیں ہے. تو اس روایت یا تو اس سے مراد وہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح, آز موسیٰ جنہوں نے تکلیف پہنچائی موسیٰ علیہ السلام و السلام کو, فبرأہ اللہ مما قالوا, پس پاک ثابت کر دیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں سے, قالو جو انہوں نے بنائی تھی انہوں نے کہی تھی. تو اے مسلمانوں اے مومنوں تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ اپنے پیغمبر کے بارے میں جو ہے زبان سے جو ہے وہ بدگوئی جو ہے وہ نکالو, برے الفاظ جو ہے اپنی زبان سے نکالو. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت زید کی بیوی پہ جو ہے وہ فریفتہ ہو چکے تھے, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, اور اسی وجہ سے جو ہے اس نے جو ہے وہ طلاق دی اور نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ شادی کر دی. آپ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نہ کریں, یہ تو یہودیوں کی باتیں تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو جو ہے وہ ستایا, انہیں نے الزام لگا دی. آپ اپنے پیغمبر پہ الزام نہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرائی عورتوں پہ جو ہے وہ فریفتہ ہوتے تھے. دوسری کی بیوی پہ فریفتہ ہونے والا وہ تو کیا لوفر لفنگ ہوتا ہے, وہ تو بدماش ہوتا ہے, بدکماش اور بدچلن ہوتا ہے جو پرائی عورتوں پہ جو ہے وہ فریفتہ ہوتا ہے. اصیل آدمی شریف آدمی تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. وکانا عند اللہ وجیہا, عورتیں وہ اللہ کے نزدیک وجیہن بڑے باعزت. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت بارواں اور آخری خطاب ذکر فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو. بارواں خطاب ہے اس آیت میں دونوں کو, کیونکہ ایمان یا ایھا الذین آمنوا کے اندر اگر ایک طرف جو ہے عام ایمان والے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے, تو اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کے اندر نبی علیہ السلام بھی مراد ہے, وہ بھی جو ہے وہ داخل ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو, اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے, اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے. آپ نے مسئلہ سیکھ لیا تو اس مسئلے کو دوسروں تک پہنچاؤ, اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے. وقولوا قولا سدیدا, اور کہو بات سدیدن, پوری بات, اور کہو کیا پوری بات جو ہے وہ دوسروں کی نجات کی, اور کہو بات سدیدن پوری نجات کی لیے دوسروں کی, یا کہو بات سدیدن قرآن اور سنت کے مطابق. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. جو احکام اس سورت کے اندر آپ نے سن لیے تو اس احکام کی جو ہے وہ کیا کرو, بجاوری کرو, اس کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچاؤ, ڈرو اللہ سے, خلاف نہ کرو. وقولوا قولا سدیدا, اور کہو بات سدیدن پوری, سدیدن درست صحیح پوری, دوسروں کے نجات کے لیے کہ دوسرے کے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ معنی کو فرماتے ہیں یعنی سدیدہ کے معنی سدادم من القول, پوری بات جو دوسروں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے کافی ہو, جو دوسروں کی نجات کے لیے جو ہے وہ کافی ہو, تو وہ بات دوسروں کے سامنے جو ہے وہ کرو, اور تبھی جا کے جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ پوری بات کر سکے گا. پوری بات وہ ہے جس میں عقیدے کی اصلاح بھی پائی جاتی ہے اور جس میں عمل کی اصلاح بھی پائی جاتی ہے. صرف یہ نہیں کہ تم نماز کا کہو, صرف یہ نہیں کہ تم جو ہے زکات کا کہو, صرف یہ نہیں کہ تم مسواک کا کہو, صرف یہ نہیں کہ پانچے چڑھاؤ, تو کیا پوری بات نجات کے لیے. وقولوا قولا سدیدا, اور کہو بات سدیدن پوری دوسروں کی نجات کے لیے, یہاں قرآن اور سنت کے مطابق, یہاں جو ہے وہ درست بات جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے وہ بات کہو, اپنی طرف سے جو ہے وہ قصے کہانیاں بیان نہ کرو کہ جھوٹے قصے کہانیاں جو ہے وہ بیان کر دو. جان جا بادشاہ کے بیٹے کا قصہ, اور اسی طرح ہارون رشید بادشاہ کے بیٹے کا قصہ اپنی طرف سے کسے بیان کر دو, نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ جب تم بیان کرو گے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, بیان کی طرف اشارہ ہے, بیان کی کا اللہ رب العزت حکم دے رہے کہ اللہ سے ڈرو اور اسی طرح جو ہے وہ بیان کو جاری کرو. بیان کو جو ہے وہ کرتے جاؤ, لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو, یہ بارہواں خطاب ہے. نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, درست کر دے گا اللہ تمہارے اعمال. ویغفر لکم ذنوبکم, اور بخش دے گا اللہ تمہاری گناہوں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم, درست کر دے گا اللہ تمہارے اعمال کو. جب ایک آدمی اور لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرے گا تو یاد رکھیے, اگر کوئی اس کے بیان سے جو ہے سدھرا نہیں تو یہ آدمی کبھی جو ہے وہ گمراہ نہیں بنے گا. ایک آدمی اگر دوسروں کے سامنے جو ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے تو اگر اس کے قرآن بیان کرنے سے اور لوگ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ نہ آئے تو یاد رکھیے, یہ آدمی تو سیدھے راستے سے بٹکے گا نہیں, یہ آدمی تو صراط مستقیم سے ہٹے گا نہیں, یہ تو گمراہ ہو ہی نہیں گا. اگر کوئی دوسرا جو ہے وہ ان کے بیان پہ سیدھے راستے پہ نہ آیا تو یہ تو کیا ہے, یہ تو خود جو ہے وہ شیطان اور بٹکنے سے جو ہے وہ کیا یہ بچ گیا. اگر کسی اور کی ہدایت ہوتی ہے یا نہ ہوتی ہے تو اس آدمی کی ہدایت تو ہو گئی نا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم, درست کر دے گا اللہ تمہاری اعمال کو. جو دوسروں کے اعمال, دوسروں کی خیرخواہی ڈھونڈے گا تو اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا, اللہ جو ہے ان کی جو ہے خیرخواہی ڈھونڈے گا, یعنی کیا ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرے گا. اور علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جس آدمی کے اندر جو کمی ہے وہ دوسروں کے سامنے زیادہ بیان کرے, تو اللہ ان کو جو ہے وہ توفیق دے گا اس بات پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی, وہ کمی جو ہے اس سے دور. صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے, مشکل ہے, دوسروں کو کہا کرو, گھر میں جو ہے وہ بیوی کو کہو, بھابھیوں کو کہو, اسی طرح جو ہے اور آپ کے دوست ہیں ان کو کہو کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھا کرو. تم دیکھتے جاؤ جب آپ نے دو تین بندوں کو کہہ دیا تم صبح خود بخود اٹھے گے. اسی طرح جو ہے اگر تم قرآن کی درس کے لیے جو ہے وہ نہیں آتے, ریگولر نہیں ہو, تم دعوت شروع کرو, دوسروں کو جو ہے وہ بلایا کرو, اور آئے یا نہ آئے تم ریگولر ہو جاؤ گے, تم جو ہے وہ کیا آپ کے اندر جو ہے وہ باقاعدگی جو ہے وہ آ جائے گی, تم پابند ہو جاؤ گے. اور جو دوسروں کو دعوت نہیں دیتا بیگم خان ہوتا ہے, تو وہ بیگم خان جو ہے وہ کیا ہے, اگر آج نہیں تو کل تو وہ قرآن سے ضرور بضرور جو ہے وہ ہٹ جائے گا, وہ دور ہو جائے گا. یہاں اگر قرآن سے دور نہ ہوا اور دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو یاد رکھے قرآن کو سیکھ نہیں پائے گا, جس طرح ہے اسی طرح ہے, اس کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئے گی, وہ قرآن کا عالم جو ہے وہ نہیں بنے گا. جس کے دل کے اندر جو ہے اور لوگوں کی جو ہے وہ کیا, اور لوگوں کی جو ہے وہ درد اور غم کا جذبہ جو ہے وہ نہ ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم, تمہارا اپنا فائدہ ہے بیان کے کرنے میں, تمہارا اپنا فائدہ ہے کہ تم کیا کرو قرآن کا درس دو, تمہارا اپنا فائدہ ہے, تمہارا عمل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, کیونکہ ایک روایت کے اندر اس طرح ہے کہ اللہ قرآن کے عالم کو جو ہے قیامت کے دن اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ شرمندگی سے بچائے گا. قرآن کے عالم کو اللہ رب العزت جو ہے وہ قیامت کے دن اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ذلیل اور شرمندگی سے ذلیل نہیں کرے گا, ان کو رسوائے نہیں کرے گا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے, معمولی بات تو نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جس نے اطاعت کر دی اللہ کی اور اس کے پیغمبر کی, فَقَدْ فَازَ, تو بس یقیناً حاصل کر دی اس نے فَوْزًا عَظِيمًا, بڑی کامیابی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے اطاعت کر دی, تابعداری کر دی اللہ کی, اللہ کی اطاعت, اللہ کی کتاب کی اطاعت, قرآن کی اطاعت, وَرَسُولَهُ, پیغمبر کی اطاعت, کیا اس کی سنت کی جو ہے وہ اطاعت, شادی اور غمی جس طرح اس نے کی تھی اسی طرح تم بھی کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ہوا یہ آدمی, فقد فاز فوزا عظیما, بس یقیناً کامیاب, اس نے کامیابی حاصل کر دی, کامیابی بڑی, کامیاب ہوا بڑی کامیابی سے. اللہ نے کامیاب ایم این اے اور ایم پی اے کو نہیں کہا, سینیٹر کو جو ہے وہ نہیں کہا, بلکہ اللہ نے کامیاب کس کو کہا, جس نے اللہ اور اس کے پیغمبر کی جو ہے وہ اطاعت کر دی. تو اللہ رب العزت فرمائے کامیاب ہوا. کامیابی کیا, سورہ آل عمران کے اندر آپ نے پڑھی تھی, فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچ گیا اور جنت کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا گیا تو یقیناً یہ آدمی کامیاب ہوا. کامیابی جو ہے وہ کیا ہے کہ عذاب الہی, عذاب جہنم سے بچ جاؤ اور جنت جو اللہ کا مہمان خانہ ہے اس کے اندر داخل ہو جاؤ, یہ بڑی کامیابی ہے. دنیاوی کیا کامیابی ہوگی ایم این اے بن گئے تو کیا ہوا, سینیٹر جو ہے وہ بن گئے تو کیا ہوگا, جب ایم این اے ہو تو لوگ سلام کریں گے اور جب ایم این اے ختم ہو جائیں گے لوگ جو ہے وہ گالیاں دیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے فقد فاز فوزا عظیما, بس یقیناً کامیاب ہوا کامیابی بڑی سے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اس آیت کو آپ جتنی توجہ دے سکیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, اس آیت کو خوب سمجھنے کی کوشش کریں. آیت میں جو ہے عام طور سے لوگ اس آیت کے جو ہے وہ معنی اس طرح کرتے ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں اور آہستہ سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ عام معنی لوگوں کے اپنے پاس آپ لکھ دیجئے. اللہ رب العزت فرماتے عام لوگ جو ہے وہ معنی کرتے ہیں اننا عرضنا الامانتا, بے شک ہم نے پیش کر دی الامانتا اپنی امانت یعنی اپنے احکام. علی السماوات آسمانوں پر, والارض اور زمین پر, فابین ان یحملنها, پس انکار کر دیا انہوں نے ان یحملنها ان احکام کے اٹھانے سے. اللہ رب العزت فرماتے ہم نے اپنے احکام, امانت سے مانی جو ہے احکام ہے, ہم نے اپنے احکام جو ہے وہ آسمانوں پہ پیش کر دی, زمین پر جو ہے وہ پیش کر دی, اسی طرح پہاڑوں پر جو ہے وہ پیش کر دی, والجبال اور پہاڑوں پر, فابین ان یحملنها پس انکار کر دیا انہوں نے ان یحملنها ان احکام کو اٹھانے سے, واشفقنا منها اور ڈر گئے وہ ان احکام کے اٹھانے سے, ڈر گئے وہ ان احکام کے اٹھانے سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اور اٹھا لیا ان احکام کو کس نے, الانسان انسان, اللہ نے اپنے احکام جو ہے وہ آسمانوں زمین اور پہاڑوں پہ جو ہے وہ پیش کر دیے, تو آسمانوں زمین اور پہاڑوں نے ان احکام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, اور انسان پہ جو ہے وہ پیش کر دی تو انسان نے اس کو قبول کر دیا. انہو کان ظلوماً جہولا, یقیناً یہ انسان ہے بڑا ظالم اور بڑا جاہل. ماشاءاللہ, انہو کان ظلوماً جہولا, یقیناً ہے یہ انسان ظلوماً بڑا ظالم, جہولاً بڑا جاہل. عجیب سی بات یہ ہے کہ جنہوں نے احکام کو نہیں مانا وہ تو اچھے ہوئے, اور جنہوں نے احکام کو جو ہے وہ قبول کر دیا انہوں نے کیا, وہ کیا ہوا, انہو کان ظلوماً جہولا. یہ تو وہی بات ہو گئی مکتب عشق انداز نرالے دے کے چٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جنہوں نے انکار کر دیا وہ اچھے ہوئے, آسمانوں کے سامنے پیش کر دیا یہ احکام, انہوں نے جو ہے وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, زمین نے جو ہے ان احکام کو جو ہے وہ لینے سے انکار کر دیا, پہاڑوں نے جو ہے احکام, اللہ نے پہاڑوں پہ احکام پیش کر دیے انہوں نے بھی انکار کر دیا, اس کو انسان نے جو ہے وہ اٹھا دیا. انہ کان ظلوماً جہولا, تو یقیناً انسان جو ہے بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے. عجیب سا جو ہے پوری صورت کے اندر احکام سے بری صورت ہے, اور آخر میں نتیجہ کیا برآمد ہوا کہ احکام کو ہاتھ نہیں لگانا, احکام کو قبول نہیں کرنا, احکام کو جو ہے وہ ماننا نہیں, ورنہ بڑے ظالم اور بڑے جاہل بن جاؤ گے. ماشاءاللہ, کیا نتیجہ برآمد ہوا کہ احکام کو جو ہے وہ کیا قبول نہیں کرنا, احکام کو ماننا نہیں ہے, اگر مان گئے تو کیا بنو گے, بڑے ظالم بنو گے اور بڑے جاہل بنو گے. پہلی بات تو یہ ہے, پہلا اعتراض یہاں پر یہ وارد ہوا کہ سورت کے اندر جو ہے احکام کا تذکرہ ہے, جنہوں نے احکام کے اٹھانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا, ماننے سے انکار کر دیا تو وہ کیا بن گئے, وہ ٹھیک ہے, اور جنہوں نے جو ہے وہ انکار نہیں کیا, جنہوں نے اٹھایا, وہ حمل حل انسان قبول کر دیا, اٹھایا اللہ کے احکام کو, تو وہ ظالم بن گیا, جاہل بن گیا. دوسرا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ حمل حل انسان, اٹھایا اس کو انسان نے, یقیناً یہ انسان کا نہ ہے ظلوماً جہولا, بڑا ظالم اور بڑا جاہل. تو انسانوں کے اندر تو انبیاء بھی ہے, انسانوں کے اندر تو اولیاء بھی ہے, تو کیا اولیاء اور انبیاء کرام وہ بھی بڑے جاہل اور بڑے ظالم ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. سمجھ آگئی. تیسری بات کو جو ہے تیسرا اعتراض بھی یہاں پر وارد ہوتا ہے. تیسرا اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر تو اللہ رب العزت جو ہے جو لوگ مانی کرتے ہیں ان کی ترتیب سے میں بلا رہا ہوں کہ اللہ نے جو ہے اپنے احکام آسمان یعنی آسمان اور زمین نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی. آیت سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ آسمان اور زمین نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی, پہاڑوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی, حالانکہ یہ بات قرآن کی اور آیات سے خلاف ہے. یہ بات کہ آسمان اور زمین نے جو ہے وہ کیا کر دیا, اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی, انسان نے تابعداری کر دی, تو انسان کیا ہوا, انسان بڑا جاہل اور ظالم ہوا. حالانکہ قرآن کی اور آیتوں کے اندر کیا ہے کہ آسمان اور زمین جو ہے وہ کیا اللہ کی تابعدار ہے. آپ ذرا دیکھ لیجئے سورہ حامیم سجدہ کو, 24 پارہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 11. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, نکال دیا سب نے, ثم استوى الى السماء, پھر ارادہ فرمایا اللہ نے آسمان کی بنانے کی جانب. پہلی آیت کے اندر زمین کی پیدائش کا تذکرہ ہے 10 آیت میں, تو 11 میں کیا, ثم استوى الى السماء, پر ارادہ فرمایا اللہ نے آسمان کے بنانے کی طرف. وہی دخان, اور یہ آسمان جو ہے کیا تھا, دھواں تھا, یعنی کچھ بھی نہیں تھا, اس کا وجود نہیں تھا. فقال لها, پس کہا اللہ نے کیا آسمان کو, پہلے آسمان جو ہے وہ دھواں تھا یعنی غیر موجود تھا, اللہ نے آسمان کو بنا دیا, پہلے زمین کو بنایا اس کے بعد آسمان کو بنایا. فقال لہا, پس کہا اللہ نے آسمان سے, وللارض, اور زمین سے, ائتیا, دونوں آؤ میری تابعداری کی طرف, تاوان, خوشی سے, او کرہن, یا زبردستی سے. اگر تم میری تابعداری جو ہے بخوشی نہیں کرو گے تو میں تو زبردستی کروں گا آپ پہ. تو آپ کا کیا خیال ہے, قالتا, کہا دونوں نے, آسمان اور زمین نے کیا کہا, آتینا, آ گئے ہم اللہ آپ کی تابعداری کی جانب, تو آئین, بخوشی, زبردستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم تو مخلوق کے ہیں. مخلوق کو کیا زیب دیتا ہے کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ انکار کرے. تو قالتا, کہا دونوں نے, آسمان اور زمین نے کیا کہا, آتینا, تو آئین, آ گئے ہم آپ کی تابعداری کی جانب, تو آئین, بخوشی. تو آسمان اور زمین نے تو اللہ کی جو ہے وہ کیا, اللہ کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دیا ہے. وہاں پر کیا ہے کہ اللہ نے احکام کو پیش کر دیا, انہوں نے احکام کے قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہاں پر کیا ہے, قالتا, آتینا, تو آئین, ہم نے آپ کی تابعداری کر دی جو ہے وہ کیا, بخوشی. یہاں پر تو آسمان اور زمین کا تذکرہ ہے, ذرا پہاڑوں کو بھی دیکھ لیجیے, 28 پارہ سورہ حشر کے اندر. ویسے نہ ہو کسی کو شک پڑے کہ یہاں پر تو چلو آسمان اور زمین ہے, ہو سکتا ہے پہاڑوں نے انکار کر دیا ہو, بڑے سخت ہوتے ہیں. آیت نمبر 21 کو ذرا دیکھ لیجیے, 28 نمبر آیت, 28 پارہ سورۃ الحشر آیت نمبر 21, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر نازل کرتے اتارتے ہم ھذا القرآن, اس قرآن کو, علی جبل, کسی پہاڑ پر, لرأیتہ, تو خامخواہ ضرور بضرور دیکھتے آپ اس پہاڑ کو, خاشیان, ڈرتا ہوا, متصدیان, ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے, من خشیت اللہ, اللہ کے خوف کی وجہ سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تو میں نے انسانوں پہ اتارا ہے, اگر اس قرآن کو جو ہے انسانوں کی بجائے جو ہے میں کسی پہاڑ پہ جو ہے اس کا نزول کرتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے بن جاتا, مگر اللہ کی کتاب قرآن مجید کا مخالف جو ہے وہ نہ بنتا, اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر جاتا, ذرہ ذرہ جو ہے وہ بن جاتا, مگر اللہ کی کتاب کی جو ہے وہ مخالفت جو ہے وہ نہ کرتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہی مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ, ضرور بضرور کہ لوگ سوچ سے کام لے کہ پہاڑ اتنی سخت چیز, اتنی بڑی چیز, وہ اللہ کی کتاب قرآن کی جو ہے وہ خلاف جو ہے وہ نہ کر دی, اور انسان تم اللہ کی کتاب قرآن و مجید کی مخالفت کر رہے ہو. سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ تو یہاں پر کیا ہے, یہاں پر پہاڑ کا تذکرہ ہے. سورہ حامیم سجدہ کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, آسمان اور زمین کا جو ہے وہ تذکرہ ہے. تو اس آیت کے اندر تو اللہ نے فرما دیا کیا کہ میں نے اپنے احکام آسمان اور زمین اور پہاڑوں پہ پیش کر دیا, انہوں نے انکار کر دیا. جبکہ حامیم سجدہ اور سورہ حشر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ انہوں نے تابعداری کر دی. تو معنی کہاں ہے, کیا ہوگی اس آیت کے اندر, معنی کہاں سے نکالیں گے, کیا معنی جو ہے وہ کریں گے اس آیت کو. ابھی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. آیت کے اندر اصل لفظ یہاں پر ہے حمل کا. آپس میں آیت کے اندر جو ہے وہ کیا لفظ ہے, حمل. حمل جو ہے لفظ, یہ عربی کے اندر کئی معنوں پہ یہ لفظ مشتمل ہے. یہ کیا ہے, عربی کے اندر حمل کے جو ہے ایک معنی نہیں ہے, بلکہ کئی معنوں پہ جو ہے لفظ حمل زبان عربی کے اندر جو ہے یہ لفظ کیا ہے یعنی مستعمل ہے. جس طرح حمل کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, اللہ کی کتاب سیکھنا. حمل کے معنی اللہ کی کتاب پہ عمل کر رہا. جس طرح آپ انشاءاللہ سورہ جمعہ کے اندر پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت فرماتے ان الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. آیت کے اندر تین مرتبہ جو ہے وہ لفظ کیا ہے حمل کا استعمال ہوا, تین علیحدہ علیحدہ معنی ہے. پہلی معنی جو ہے وہ کیا, حمل کے معنی جو ہے وہ سیکھنا اللہ کی کتاب کا. دوسرے سے مراد حمل سے کیا ہے, اس پہ عمل کرنا. اور تیسرے سے معنی کیا ہے, اٹھانا. کیا معنی ہے, ایک آیت کے اندر حمل کے تین معنی ہے. اسی طرح حمل جو ہے وہ کیا ہے, حمل کے معنی جو ہے وہ کیا, ہاتھوں میں اٹھانا. حمل بالعکف, ہاتھوں میں اٹھانا. جس طرح آپ نے سورہ مریم کے اندر پڑھا تھا فاتت بھی قومہا تحملہ, پس اٹھایا بھی مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں میں اپنے قوم کی جانب آئی. وہاں پر بھی حمل کا لفظ تھا. حمل کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, پیٹ میں. حمل کے معنی کیا ہے, پیٹ میں. حمل بالبطن, پیٹ میں جو ہے وہ کیا, بچے کو جو ہے وہ رکھنا. اس کو بھی جو ہے وہ کیا کہتے, اس کو بھی حمل کہتے, مگر حمل بالبطن ہے, پیٹ کے اندر بچہ جو ہے اس کو بھی حمل کہتے, حاملہ. اور حمل کے ایک معنی جو ہے وہ کیا ہے, نقصان. حمل کا ایک معنی جو ہے وہ کیا ہے, نقصان. امام زجاج رحمت اللہ علیہ, امام زجاج رحمت اللہ علیہ, اس کی لغت کا نام ہے تاج العروس. امام زجاج رحمت اللہ علیہ اس کی لغت کا, جس نے اس آیت کو پورا نہیں لکھا اس کو اس آیت کی سمجھ نہیں آ سکتی. ورنہ اگر آپ اپنی پڑھائی پہ جو ہے اکتفا کرنا چاہتے ہیں تو چلو ہم یہاں پر جو ہے ختم کر جائیں گے, کل میں آپ سے امتحان لے لوں گا. چلو پڑھو آیت کو جس تفسیر سے آپ چاہو پڑھو, اور اس کے بعد کل مجھے اس آیت کو دوبارہ بتاؤ, ٹھیک ہے؟ ہاں چلو پڑھو نا. نہیں پڑھے اگر کوئی جو ہے, تو کچھ لوگوں نے جو ہے صرف الفاظ معنی پہ اکتفا کر رہے, تو یاد رکھیے معنی کی آپ کو سمجھ ہزار سال میں بھی نہیں آئے گی. معنی تو میں کر کے جو ہے وہ آگے چلا جاتا, معنی کے اندر تو کوئی اشکال ہی نہیں بنتا. میں آگے پڑھتا ہوں, جو اعتراضات میں نے آپ کے سامنے کر دیے. جب میں نے آپ کے سامنے اعتراض نہیں کیے تھے, کسی کے ذہن کے اندر یہ اعتراضات تھے, کوئی تھا اس طرح کا کہ میں نے آیت پہ اعتراض نہیں کیا؟ کیونکہ عام معنی یہی کرتے, سب لوگ یہی معنی کر رہے ہیں, اردو والے, پشتو والے, انگلش والے, عربی والے, سب یہی معنی کر رہے ہیں. امام زجاج رحمت اللہ علیہ تاج العروس کے اندر جو ہے, اور اسی طرح امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حمل کے ایک معنی نقصان کے بھی ہے. حمل الامانت کے معنی کیا ہے, امانت کے اندر نقصان کرنا. حمل الامانت سے کیا مراد ہے, نقصان کرنا. اور اس آیت کو بھی آپ دیکھ لیجئے, آیت کے اندر اللہ نے اپنے احکام سے تعبیر کر دیا کس چیز سے, امانت سے. اللہ نے اپنے احکام سے تعبیر کر دیا کسی سے, امانت سے. تو امانت کے مقابل جو لفظ پڑتا ہے وہ کیا ہے, خیانت ہے. امانت کے جو لفظ پڑتا ہے وہ خیانت ہے. تو امام زجاج رحمت اللہ علیہ تاج العروج کے اندر, امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر فرماتے ہیں کہ حمل سے ایک معنی کیا مراد ہے, نقصان یعنی خیانت مراد ہے. کیا مراد ہے, خیانت مراد ہے, نقصان یعنی خیانت. اور آیت کے اندر بھی اللہ نے احکام سے تعبیر کر دیا کس چیز سے, امانت سے. تو اس کے مقابل میں جو لفظ آیا وہ حملہ الانسان. کیا لفظ آیا, وہ حملہ الانسان. تو امانت سے جب امانت مراد ہے تو حمل سے مراد خیانت ہے. عمل سے کیا مراد ہوگا؟ خیانت جو ہے وہ مراد ہوگا. بات کو ابھی سمجھنے کی کوشش کریں. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ, یقیناً پیش کر دی ہم نے اپنے احکام, عَلَى السَّمَاوَاتِ آسمانوں پر, وَالْأَرْضِ اور زمین پر, وَالْجِبَالِ اور پہاڑوں پر, فَأَبَيْنَا پس انکار کر دیا انہوں نے, يَحْمِلْنَهَا ان احکام الہیہ میں خیانت کرنے سے, ان احکام الہیہ میں خیانت کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور ڈر گئے وہ, منہا ان احکام میں خیانت کرنے سے, ڈر گئے وہ ان احکام میں خیانت کرنے سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَان اور خیانت کر دیا ان احکام الہی میں, الانسان مشرک اور منافق انسان نے, کس نے کر دیا؟ مشرک اور منافق انسان نے, بیمان انسان نے. الانسان کے اندر الف لام احد کے ہے, مراد اس سے کیا ہے؟ مشرک اور بیمان انسان ہے. انہوں نے اللہ کے احکام کے اندر خیانت کا ارتکاب کر دیا. انہ کان ظلوما جہولا, یقیناً یہ بیمان انسان مشرک اور منافق, کان ظلوما جہولا ہے, بڑا ظالم اور بڑا جاہل, بڑا ظالم اور کیا ہے؟ بڑا جاہل ہے. کیونکہ یاد رکھیے آیت کے اندر ایک تمیمی اللہ رب العزت جو ہے ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. آسمانوں کو اللہ نے جو حکم دیا تھا, جو ڈیوٹی آسمانوں کو, وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ انجام دے رہا ہے. سورج جو ہے وہ نکل رہا ہے, چاند جو ہے وہ نکل رہا ہے, تاروں کا نظام, بارش کا جو ہے وہ نظام, ہواؤں کا جو ہے وہ چلنا, وہ نظام چالو ہے. فرشتوں کو جو ہے وہ جگہ دی ہے اوپر, ارواح کو اپنے اندر جو ہے وہ رکھ رہا ہے. زمین کو جو چیز دی ہے اللہ نے, جو حکم دیا ہے, تم جو ہے وہ کیا کرو گی؟ تم جو ہے وہ نباتات جو ہے وہ اگاؤ گی. اسی طرح زمین کی جو ڈیوٹی اللہ نے مقرر کی تھی کہ تم جو ہے وہ بچو گی, اللہ نے اس کو بچا دی انسانوں کے لیے, اللہ نے اس کو نرم بنا دیا, ناسخ بنا دیا. اسی طرح ان سے جو ہے مختلف چیزیں جو ہے وہ اگتی ہے, وہ اپنی ڈیوٹی کا انجام دے رہا ہے. پہاڑوں کو اللہ نے جو ہے حکم دیا ہے, تم اپنے اندر معدنیات کو جو ہے وہ کیا کرو گی؟ چھپاؤ گی, پیدا کرو گی, چھپاؤ گی, وہ اپنے کام کے اندر مصروف ہے. اور سے یعنی کیا؟ آسمان غیر مکلف ہے, زمین جو ہے غیر مکلف ہے, اسی طرح جو ہے وہ کیا؟ پہاڑ غیر مکلف ہے. کیونکہ اگر یہ اللہ کے احکام نبی مانتے تو جہنم کے اندر تو نہ لائے جاتے, ان کے لیے تو جہنم اور جنت کا کنسپٹ نہیں ہے. اور انسان یعنی وہ غیر مکلف مخلوق کہ اللہ نے احکام ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیے, تو غیر مکلف ہونے کے باوجود, غیر مکلف کے معنی جن کو تکلیف نہیں دی گئی ہے, یعنی احکام کے ماننے کی, عمل کرنے کی, مگر غیر مکلف مخلوق جب اللہ کے احکام پہ جو ہے انہوں نے عمل کر کے دکھایا, اللہ کے حکم کے جو ہے خیانت اور خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچایا, اور انسان تم ایک مکلف مخلوق ہو, تم نے جو ہے اللہ کے احکام کی جو ہے وہ خلاف ورزی شروع کر دی, تو تم جو ہے وہ کیا؟ آسمان سے بھی نیچے گئے, تم جو ہے وہ زمین سے بھی نیچے گئے, تم تو پہاڑ سے بھی بڑے سخت ہو. اور اللہ رب العزت جو ہے سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, پہاڑوں میں پتھروں میں سے کچھ پتھر اس طرح بھی ہے, اگر اس کو کھول دیا جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتے؟ پانی ہوتا ہے, نمی ہوتی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا اور کچھ اس میں یتفجر من الانہار, کہ ان میں سے جو ہے وہ کیا؟ نہریں جو ہے وہ جاری ہوتی ہے, کچھ جو ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ نیچے کی طرف جو ہے وہ کیا کرتی ہیں؟ لڑکتی ہیں اللہ کے حکم سے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے. لما یحبط من خشیۃ اللہ, اللہ کے خوف کی وجہ سے جو ہے پہاڑ کے اوپر سے پتھر نیچے لڑکتے ہیں. تو وہ غیر مکلف مخلوق, انہوں نے اللہ کے احکام کے اندر خیانت کا ارتکاب نہیں کر دیا, اور وہ انسان تم مکلف ہو اور پھر بھی اللہ کے احکام کے اندر جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہو, خیانت کر رہے ہو. تمہاری سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ان عرضنا الامانتہ یقینا پیش کر دی ہم نے اپنے احکام علی السماوات آسمانوں پر والارض اور زمین پر والجبال اور پہاڑوں پر فابینا پس انکار کر دیا انہوں نے ان یحملنہا اس میں خیانت کرنے احکام الہی میں خیانت کرنے سے انہوں نے کیا کر دیا انکار کر دیا واشفقنا منہا اور ڈر گئے انہوں ڈر گئے وہ منہا ان احکام الہی میں خیانت کرنے سے وحملہ الانسان اور خیانت کا ارتکاب کر دیا ان احکام میں کس نے الانسان بیمان انسان نے مشرک اور منافق انسان نے انہو کان ظلوما جہولا یقیناً یہ بیمان انسان مشرک اور منافق ہے ظلوما بڑا ظالم جہولا بڑا جاہل لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات اس لئے کہ سزا دے اللہ المنافقین منافق مردوں کو والمنافقات اور منافق عورتوں کو والمشرکین مشرک مردوں کو والمشرکات اور مشرک عورتوں کو ابھی تو سمجھ آگئی کی نہیں آگئی کہ وہ حمل حل انسان سے کون مراد تھے حمل حل سے مراد جو ہے وہ کیا مشرک اور منافق جو ہے وہ مراد ہے جنہوں نے اللہ کے احکام کے اندر جو ہے وہ خلاف ورزی کر دی خیانت کر دی خلاف ورزی کر دی تو اس سے مراد کیا اللہ نے یہ احکام کیوں پیش کر دیے کیوں جو ہے اللہ نے جو ہے ان احکام کا نزول فرمایا کہ جو انکار کرے مشرک اور منافق تو ان کو سزا دوں اور جو مان گئے ان احکام الہی کو تو ان کو کیا کر دوں ان پہ اپنی مہربانی کا نزول کروں وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور مہربانی کرے اللہ ایمان والوں اور ایمان والیوں پر وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمًا اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان کہ جنہوں نے احکام الہی کو مانا لام متعلق ہیں احکام کے پیش کرنے سے اللہ نے احکام کو کیوں پیش کر دیا کہ جو مانے ان پہ جو ہے اللہ مہربانی کا نزول کرے اور جو انکار کرے تو اللہ ان کو جو ہے معذب کرے سزا کے اندر ان کو مبتلا کر دے وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ بخشنے والا رحیمن مہربانی کرنے والا غفور ہے پچھلی گناہوں کو معاف کرے گا رحیم ہے آئندہ آپ کو نیکی کا توفیق دے گا تو سورت کے اندر اللہ رب العزت نے احکام جو ہے وہ ذکر کر دیے التحذیر فی التبلیغ والتشجیع للمبلغ اور رد رسم باطل 24 خطابات 12 امت کے لیے 12 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تحذیر فی التبلیغ کے لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین اوموا مومنان مکی کے تاسو پشان دا کسانو آزو موسی چہ تکلیف ورسو موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا فبرأہ اللہ مما قالوا نپاک کرو اللہ موسی علیہ الصلوۃ والسلام لرا مما دا اغا خبرنا قالو چبیلی وغوی وکان عند اللہ وجیہا او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پنیز دا اللہ بانے مخوریزا یا ایوہ اللذین آمنو او مومنانو اتقوا اللہ او یرگے دا اللہنا وقولو قولا سدیدا او وائے بینا سدیدا پورا یا مطابق دا قرآن و دا سنتا یسلح لکم آمالکم درزبکی اللہ ساسو عملنا ویغفر لکم ذنوبکم او بخنبو کی اللہ تاوستا دا گناہون استاسو ومن یطع اللہ ورسولہ او چاچ تابداری اکلا دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ فقد فاز فوزا عظیما نبدا ہیک سرا کامیاب شو پا کامیاب لوی سرا ان اردنا الامان نتا یقیناً پیش کرل مونگا خپل احکام علی السماوات پاسمانو نبانے او پزمک بانے او پغرو نبانے فا ابینا نو انکارو کرو اگوی ان یحملنہا دا خیانت کولنا پا احکام دا اللہ کی و اشفقنا منہا او یردل دا احکام دا خیانت کولنا پا احکام دا اللہ کی و حملہ الانسان او خیانت کرو پا احکام دا اللہ کی الانسان بیمان انسان مشرک و منافق انسان انہو کان ظلومن جہولا یقیناً دا بیمان انسانا کان دے ظلومن غٹ ظالما جہولا غٹ جاہلا لیعذب اللہ المنافقین دے دپارا چی سزاور کی اللہ منافقان سڑو او منافقان خذلرا والمشرکین والمشرکان او مشرکان سڑو او مشرکان خذلرا ویتوب اللہ علی المؤمنین او مہربانیو کی اللہ پا مومنان سڑو او پا مومنان خذبانے وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخن کے رحیمن مہربانی کو ان کے کم کسان چی ہوئی منگل قرآن رازی تا دو آیاتن ورد صرف ہوا ہے ودا آیات مات ہوا ہے خیر دل لسر دے بعد نچے میاج بعد مات ہوا ہے انہا اردن الامانت سو کوئی من قرآن درس کو امال قرآن رازی داو آغا شپاڑا سلوم و سوارل سلوم مدرسہ میں پاس کرے دو پلان کے تا یو آیات دیو آئی میاش نہ دو میاش ٹائم دی واخلا خوشرت بدای چ زمون بناوری زمون دو استاد بنوری زمون دو ملګرو بناوری خپل چ دے سمن مطالعہ کولی شی امام ابن امام نصفی تفسیر مدارک دی مګوری بیا دې پما پوئے گی تفسیر خمانو واغ اصل دغه دی وری بیا دې ما پوئے گی بری تفسیر پدی آیات باندې اغم داسین دی ویل گسنګ جمو کوم کو تے نقطہ دغه اور اگستیدا زمون دو استاد محترم اللہ دی عمر علم کی برکہ ای تدایو نقطہ نا اگستیدا چ حمل پمانه د خیانت تے نور دلی په مقابله کې اغم داسینو چې موږ د آیات ویلي